trwożenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obozy harcerskie do kontroli mają być sprawdzone po tragicznym utonięciu 15-latka w Wielkopolsce. CBŚP zatrzymało 39-latka ściganego europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Europolu. Był związany z gangiem narkotykowym. Rekordowe upały w Finlandii. Takiej sytuacji nie było tam od rozpoczęcia pomiarów. Na początek pytanie, co dzieje się na obozach harcerskich? Rodzice są zaniepokojeni po tragedii w Wielkopolsce. Tam 15-latek utonął, bo w ramach testu sprawnościowego miał przepłynąć jezioro w ubraniu i butach. Tak mówi o tym Adam Paczyna ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki w całej Polsce nie przechodzą tego typu testów. To nie jest standard Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze bezpieczeństwo. Marcin Szmaja z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zaznacza, że obozy harcerskie są stale monitorowane przez Kuratorium Oświaty, strażaków, policję i sanepid. Każda taka forma wypoczynku ma swojego kierownika. To nie może być przypadkowa osoba i nigdy nie jest przypadkowa osoba. To jest osoba, która musi legitymować się ukończonym kursem. Ma do pomocy wychowawców. To są również osoby, dyplomowani nauczyciele. Zarzuty w sprawie śmierci 15-latka przedstawiono drużynowemu i ratownikowi wodnemu. Grozi im do 5 lat więzienia. Minister edukacji zapowiedziała kontrolę wszystkich około 300 obozów harcerskich w całym kraju. Był ścigany europejskim nakazem aresztowania, czerwoną notą Interpolu i dwoma listami gończymi. 39-letni mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP. Krzysztof Wieśniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji powiedział nam, że poszukiwany ma odpowiadać za przestępstwa narkotykowe i jest podejrzany w kolejnej sprawie dotyczącej narkotykowego gangu. 39-latek ma do odbycia zasądzoną karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności za popełnienie w przeszłości przestępstw narkotykowych. Dodatkowo śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, a także o wymuszenia i lichwę. Zatrzymany ukrywał się od 2020 roku. Aby uniknąć odkrycia, posługiwał się fałszywą tożsamością i zmienił wygląd. Mężczyznę poszukiwali nie tylko policjanci CBŚP, ale także funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Poszukiwany trafił do aresztu. Takiej sytuacji jeszcze w Finlandii nie było. 14 dzień z rzędu w kraju odnotowano temperaturę wyższą lub równą 30 stopniom. To pierwsza taka sytuacja od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku. Finowie starają się radzić sobie z upałem, do którego nie są przyzwyczajeni. Spałam z zimnym kompresem pod pachą. Każdego wieczora pływam. Próbowałam sprawdzić, czy mój pies wejdzie do wody, ale on nie przepada za pływaniem. Jego też okładam więc zimnymi kompresami. Z jednej strony to przyjemne, że jest ciepło, bo nasza zima jest długa i mroźna, ale z drugiej strony są też granice. Kilka upalnych dni było całkiem w porządku, ale nie więcej. Zwłaszcza, że temperatura przekracza 30 stopni. Jest bardzo gorąco. Rekordowo ciepło jest też w Laponii. Temperatury powyżej 25 stopni utrzymują się tam już ponad 2 tygodnie. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Najlepiej jest na wybrzeżu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, centrum i na południowym wschodzie. Na znacznych obszarach Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Najgorzej jest na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce, w Łódzkiem oraz na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu i Mazurach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Tym razem bez niespodzianki w Ekstraklasie. Na początek drugiej kolejki Krakowia wygrała z Beniaminkiem Brukbet Termaliką Nieciecza 2-0 po golach Aidiana Hasicia i Mauro Perkowicza. Od 20.30 grają w Gdyni. Arka podejmuje Radomiaka i prowadzi po golu Abramowicza w 14 minucie. Jest 28 minuta, 1-0 dla gospodarzy. Żużlowcy KS-u Toruń pokonali Stal Gorzów 60-29 w 30. kolejce Ekstraligi. Brytyjczyk Robert Lange Lambert zgromadził 14 punktów, ponieważ w pierwszym meczu padł remis po 45. Dzięki temu zespół z Torunia zdobył dziś punkt bonusowy. Ścigają się w Częstochowie Włókniarz i Motor Lublin. Po szóstym biegu 20-16 prowadzi Motor. Ciekawostka taka ludzka. 11-letniemu żużlowcowi skradziono motocykl. Pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik obiecał, że zaprezentuje chłopcu nowy sprzęt do treningu. Warto wierzyć w dobrych ludzi. W Tour de France dzień specyficzny. 19 etap został skrócony, bo na jednej z przełęczy wykryto zakaźną chorobę krów. Peleton miał do pokonania 95 km z Albertville do La Plagne, z czego 75 stanowiła wspinaczka pod alpejskie podjazdy, a do tego lało jak z cebra. Wygrał kolarz grupy Ineos Grenadiers Timen Arensman. To jego drugie zwycięstwo w tej jegorocznej wielkiej pętli. W pojedynku Tadeja Pogaczara z Jonasem Vingegaardem, tym razem górą Duńczyk, który był drugi, Słoweniec trzeci, ale nie miało to wpływu na generalkę. Słoweniec Pogaczar cały czas prowadzi jeszcze złoto polskiego judoki na uniwersjadzie w Niemczech. W finale kategorii 100 kg Michał Jędrzejewski pokonał przez Łazarii Gruzina Nikę Karazaszwiliego. Wracam po kontuzji, która też była odniesiona na ostatnim uniwersjadzie w chińskim Chengdu. Kontuzji barku i finał to już można powiedzieć taka wisienka na torcie, mimo że no nie było łatwo i musiałem ten wynik odrabiać, to jednak te wcześniejsze walki, szczególnie półfinałowa, naprawdę była ciężka z reprezentantem Mołdawii. Tam dopiero w dogrywce udało mi się złapać swój normalny uchwyt i wprowadzić skuteczny atak, więc judoga trochę waży przy pełnych trybunach. Jednak i przy takiej otoczce jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj mogę być właśnie i reprezentować zarówno Polskę, jak i swoją uczelnię, czyli Politechnikę Gdańską. Czekamy na rozpoczęcie pojedynku Magdaleny Frank z Jeleną Rybakiną w Waszyngtonie. Wedle planu panie mają wyjść na kort za niespełna godzinę. W ciągu dnia w całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami również burze i możliwy grad. Na termometrach będzie od 19 stopni miejscami nad morzem do 23 na zachodzie i do 29 na wschodzie. Tej nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie miejscami przelotne opady. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsi kolarze świata, najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No ciepło, ciepło, coraz cieplej robi się, jeżeli chodzi o OFF Festiwal. Przecież to już za tydzień, o tej porze. Ale lubimy ten klimat w Dolinie Pięciu Trzech Stawów, zawsze mi się myli.

przeczuć za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemniczy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. A ja nie w tajemnicy, tylko zupełnie otwarcie powiem, że Błażej Król awansował 9 pięter, dziś w 63. notowaniu ląduje na miejscu 14. Mamy 16 minut po godzinie 21. Telefon myślę, że w tych czasach ma każdy. Jedni z niego korzystają częściej, jedni rzadziej, jedni dzwonią do przyjaciółki, inni dzwonią do radia. Tak sobie myślę, że kiedy słuchamy Trójki Listy Przebojów, to nie możemy się czuć samotni. A może kiedyś zorganizujemy taki zlot na przykład wszystkich słuchaczy, którzy uwielbiają słuchać Trójki Listy Przebojów, to dopiero zobaczymy, że nie jesteśmy samotni. No dobrze, dziękuję. No radio łączy, jakby nie było. Jak będzie organizowany taki zlot, to proszę dać znać. Z chęcią się tam wybierzemy i zobaczymy, jak to wszystko fajnie by się ułożyło. A na liście co się układa? No na liście układają się piosenki, tak jak co tydzień. Ta była tydzień temu na miejscu 11, a dzisiaj jest na 13. Zatytułowana jest Komary, wykonają Kaśka Sochacka. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Kaśka Sochacka, Komary na miejscu 13 w 63. notowaniu listamałpa.polskieradio.pl. Jak tam się macie, urlopowicze? Czy radio gra? Może jesteście nad morzem, a może jesteście w górach, bo my pędzimy w Himalaje razem z Melą Koteluk. Ona dzisiaj ze swoją piosenką na miejscu 12, 4 piętra do góry. Szalenie popularna piosenkarka w naszym kraju, no i szalenie popularna na naszej antenie, więc słuchamy i robimy głośniej.

each night I pray to God above. I never had a son below. Oh, I never had, never had, never had. No i rozkołysał tutaj troszeczkę naszą antenę Bruce Springsteen w sposób, no, można powiedzieć lekko usypiający, ale przecież dopiero 21:26. Nawet nie myślimy o tym, żeby przymknąć oko, myślimy o tym, co dzisiaj będzie na miejscu pierwszym, co dzisiaj będzie na miejscu pierwszym. No ale okazuje się, że temat został zaproponowany i myślimy też już o czymś innym. Dobry wieczór. Ja chciałam się podłączyć pod temat tego zlotu trójkowego samotników. Jakby byli chętni, to jestem jak najbardziej zainteresowana tym, żeby pomóc w organizacji. Pozdrawiam. Oj, to robi się poważnie zlot trójkowy samotników. Dobra idea. Rozpoczynamy pierwszą dyszkę. Dawid i Kaśka. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samo twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to Samoloty. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, 5 do góry na miejsce 10 w 60. 63. Cały czas powtarzam, 63. Chyba jakaś magia tkwi w tej liczbie. No na pewno to, że to nasze kolejne spotkanie na antenie Trójki. 21.30. Cześć! Bardzo się cieszę, że się do was dodzwoniłam i chciałam pozdrowić moją rodzinkę, męża Wojtka, Tosię i Melę i moich rodziców i wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jest lista i że możemy się razem spotkać. No właśnie, my też cieszymy się, że jest lista i pozdrawiamy wszystkich tych słuchaczy. 9. miejsce. Tutaj na balkonie sytuacja się rozstrzyga. To formacja Metro, a tak się rozstrzyga, że to 3 piętra niżej w tym tygodniu. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przeklęta przez barierkę. Łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Formacja Metro 3 sierpnia na OFF Festiwalu, ale jeszcze wcześniej, bo w najbliższą niedzielę retransmisja koncertu z 6 kwietnia na naszej antenie. Polecamy między 19 a 20. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak Metro spisują się na żywo, no to wieczór, niedzielny wieczór z Trójką chyba jak najbardziej, prawda? 21.33 teraz na naszym zegarze. No my zbliżamy się wielkimi krokami tam, gdzie zbliżamy się co tydzień, bo to na tym polega, że brniemy w kierunku miejsca pierwszego. 2 2 7 3, a propos cyfr, nasz numer telefonu. Marek Pawlukiewicz przy telefonie dyżuruje. I dyżuruje też Kaśka Sochacka na miejscu 8, bo tydzień temu tu była, dzisiaj tutaj jest taki szum delikatny się zrobił. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobyłeś szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Morza Szum? Nie, to nie Morza Szum. To szum Kaśki Sochackiej na miejscu 8 w 63. notowaniu dzisiaj, 25 lipca. Morza Szum, a może Gór Szum? Chciałabym się podzielić, a bynajmniej nie jestem samotna, ale chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy, i powiedzieć, że zawsze was słuchałam w Bieszczadach. Udało mi się wrócić z Bieszczady po wielu, wielu latach. Niesamowite uczucie, kiedy mogłam włączyć stare radio Jowita 2, które było ustawione wyłącznie na Trójkę. I mam niesamowitą przyjemność cieszyć się słuchaniem Lisy i byciem z wami. Więc nikt nie jest samotny. Pozdrawiam wszystkich. Ale klimat. I tak zatęskniłem teraz za Bieszczadami, powiem zupełnie szczerze. Myślę, że nie tylko ja. Ale tak z drugiej strony, słuchając tych wszystkich telefonów, bo przecież słuchamy ich uważnie, można kropki pewne połączyć, bo z jednej strony prośba, potrzeba, pomysł, idea zlotu słuchaczy, może nie do końca samotnych, bo tak jak twierdzicie w telefonach, łączy nas radio i to jest fakt, łączy nas radio. Z jednej strony zlot słuchaczy listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka, z drugiej strony telefony z Bieszczad. Jakby połączyć te dwie kropki i taki zlot może gdzieś, bo wszędzie dobrze, ale w Bieszczadach też przecież pięknie, prawda? Ale to takie moje ciche tutaj myśli. Dziękujemy serdecznie za te wszystkie telefony. No a formacja The Cure dziękuję za oddane głosy, bo All I Ever Am dzisiaj na miejscu 7. Formacja The Cure specjalnie dla pana Mikołaja i pani Natalii, którzy dzisiaj wieczór postanowili spędzić z programem trzecim Polskiego Radia i to jest miłe. No jeszcze minuty nas dzielą tego, abyśmy dowiedzieli się, co tam dzisiaj na podium się wydarzy, ale póki co wróćmy na podwórko polskie. Dziwna, to nie jest tak, że to o tym utworze i piosence, to tytuł Daria Zawiałow, Artur Rojek, miejsce 6. Awans o 8 pięter. Może chciałbym uczyć się. Jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam. Wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi. Wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś. Może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię. Nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa.

No właśnie, The Cure na naszej antenie. Kwadrans pozostał do godziny 20. Serdecznie dziękuję za wszystkie informacje, za wszystkie komentarze, choć media społecznościowe tradycyjnie bardziej przejrzę po audycji, choć teraz rzucam okiem i wiem, że jesteście. No dobrze, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To na czwartym Billie Eilish, Birds of Feather. Billie Eilish, Birds of Feather, czwarte tydzień temu, czwarte również i dziś. Halo, halo. Dobry wieczór. Ja chciałam przypomnieć, bo być może wy jesteście już tym młodszym pokoleniem i nie pamiętacie, w 2000 roku w Poznaniu był zlot słuchaczy trójki, którzy tam się kontaktowali na czacie. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że na tym zlocie moja córka się poznała ze swoim obecnym mężem. Także to udane było spotkanie, także organizujcie następne. Oj, to jest hasło, organizujcie następne. No, jesteśmy otwarci. No, a jak? Zlot słuchaczy listy przebojów pierwsza trójka? Czemu nie? Ja już mogę zapisać się na listę. A na naszej liście? No właśnie, brązowy medal dziś wędruje na Śląsk. Formacja Dżem. Dusza. Trzecie obronione. Słuchamy? No, słuchamy. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Formacja Jam, Dusza, miejsce trzecie obronione. Dziś mamy 63. notowanie naszej listy. Listy pierwsza, trójka i 9 minut niecałych pozostało do godziny 22, więc zaraz wszystko się rozstrzygnie, a te kartki, które tu szeleszczą, to właśnie to notowanie. No tak, zespół Hej w utworze Bezruch, też bez zmian, na miejscu drugim. W 63. notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, formacja Hej, Bezruch, bez zmian, na miejscu drugim. Dobry wieczór panu, pierwszy raz się dzwoniłem, słucham w sumie od początku lat 80. naszej rozgłosu, teraz właśnie też słucham listy przebojów, no i co można powiedzieć, fajny klimat. No i co można powiedzieć? No pewnie, że fajny klimat. Przynajmniej o taki dzisiaj dbaliśmy przy akompaniamencie waszych ulubionych utworów. Mówię dbaliśmy, bo program zrealizowała Olga Szućko, audycję wydaje i dyżuruje przy telefonie Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, zawsze z kilkoma kartkami przychodzę tutaj co piątek do studia, żeby uważnie prześledzić razem z wami każde kolejne zestawienie, w którym to 63. na najwyższym miejscu grupa The Cure, Alone, i tym utworem się dzisiaj żegnamy. Dziękujemy.